Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Herkese merhabalar. Sizlere Açık Radyo'da Felsefe Açıklarından sesleniyoruz. Ben Yılmaz. Merhabalar, ben Rifat. Bugünkü konumuz günümüzde olup bitenleri açıklarken başvurduğumuz ve bu gittikçe daha da sıklaşan bir oranda gerçekleşiyor. Komplo teorileri. Şimdi 2018 yılında yapılan bir araştırmada insanların %16'sının küresel ısınmanın bir düzmece olduğuna inandığı ortaya çıkmış. Benzer şekilde insanların %37'si aslında kanserin ilacının bulunduğuna ancak ilaç firmalarının baskısıyla bu gerçeğin örtbas edildiğine inanması var. Yaklaşık %20'si Ay'a hiç gidilmediği görüşünde. İnsanların %5'i Yahudi soykırımı diye bir şeyin var olmadığını düşünüyor. %2'si dünyanın düz olduğunu düşünüyor. %4'ü ise dünyanın insan görünümlü uzaylı sürüngenler tarafından yönetildiğine inanıyor. Bazı insanlar uçakların arkalarında bıraktığı kimyasal izlerin zihin kontrolü ya da kimi grupları hadım etmek amaçlı olduğuna, bazıları aşıların ilaç şirketlerinin art niyetiyle fayda yerine zarar getirdiğine, bazıları hükümetlerin uzaylılarla yardımlaştığına, bazıları dünyanın Illuminati denilen bir örgüt tarafından yönetildiğine inanıyor. Muhtemelen hepimizin duymuş olduğu gibi bu türden inançlar komplo teorisi adını alıyor. Şimdi komplo teorileri özellikle modern siyasi hayatın sunduğu iktidar imajıyla konumunu bugüne dek koruyor ve yaklaşık 300 yıllık bir politika üretiminin de baskın bir söylemi. Aydınlanma döneminden bu yana komplo teorileri düşmanlaştırma kurgularının anlatısı olarak yer alıyor. Ama bunun dışında aynı zamanda siyasi hayata özgü ilişkileri, sorunları, çözümleri algılamak konusunda da klasik akıl yürütme ve bilgi üretme araçlarından biri haline geliyor. Bu teoriler eşyanın tabiatını verili bir söylem olarak bize getirdiğinde insanların ortalama bilme ihtiyacını karşılıyor ve aslında insanlar bildiklerini sandıkları bir dünyanın içerisinde var olduklarını düşünmeye devam ediyorlar. Diğer bir ifadeyle komplo teorisiyle aslında gündem manipüle ediliyor diyebiliriz. Böylelikle aslında statiko hem belli bir kesime dönük her türden şiddetini meşrulaştırırken hem de bu meşrulaştırma sırasında belli bir rızayı da belli bir toplumsal kesimin rızasını da alıyor ve aynı zamanda iktidar böylelikle yeniden üretilmiş oluyor. Ve çok yakinen bildiğimiz gibi aslında bu içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde korona pandemisiyle birlikte bu teorileri daha ciddiye almaya başladık. İşte özellikle bu COVID-19'un ortaya çıkışındaki Çin'in etkisinden dolayı böyle teoriler daha yaygınlaşmaya başladı. Peki neden bu teorilere, komple teorilerine ihtiyaç duyarız? Evet, şimdi neden diye sorduğumuzda aslında bütün bu teorilerin geri planında insanların kafasında olup biten her şeyin gerisinde bir şeyler olduğu, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı şeklinde bir arka plan olduğu ilk bakışta göze çarpıyor. Gortzel 1994 yılında tanımlıyor komplo teorilerini. Şöyle demiş, komplo teorileri bazı gerçekleri kendi çıkarları doğrultusunda gizlemeyi amaçlayan art niyetli güç odaklarının büyük ölçekli bir organizasyon yürüttüklerine ilişkin inançlardır. Gerçekten de senin de verdiğin örneklere baktığımız zaman hep böyle arka planda büyük bir güç olduğu ve onun her şeyi yönlendirdiği yolunda bir gerçeklik var. Bu senin de söylediğin gibi sadece bizim ülkemizde, bizim çevremizde değil, aslında bütün dünyayı etkileyen verdiğin örnekler de o doğrultuda bir süreç. Belki de bunu post-truth döneminde yaşıyor olmamıza bağlayabiliriz hemen. Gerçekliğin yitimi olarak tanımladığımız bu dönem üzerine daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Bunu etkileyen temel şeylerden bir tanesi aslında gerçek dışı bilgilerin yayılması. Yani bir gerçeklik kaybıyla beraber gerçek dışı bilgilerin özellikle de politikacılar tarafından kullanılması, buna sık sık tanık oluyoruz. Sonra sosyal medyanın artan gücü, dünyada muhafazakar anlayışların yükselişe geçmesi ve en önemlisi de aslında hayatımızdaki belirsizliklerin giderek artması. İlk bakışta şunu düşünüyor insan, yani bilim insanları bu kadar hayatın olup biten şeylerini açıklamaya çalışırken niye insan bu tür şeylere inanır ya da inanmak ister? Şaşırtıcı da bir şey. Bu yeni bir şey mi? Ona bakmak lazım belki. İnsanlığın en başından beri olup gelen şeyler. Çünkü özellikle de kriz dönemlerinin yaşandığı anlarda bu etki artıyor. Şu anki yaşadığımız şeyi de bu anlamda değerlendirebiliriz. Mesela şey dönemi aklıma geliyor. İlk çağ antik Yunan dünyasının artık yok olmaya yüz tuttuğu, hatta sonrasındaki Roma İmparatorluğu, imparatorluk döneminin sonlarına doğru gelişen düşünce akımlarına baktığımız zaman bir benzerlik yakaladım. O dönemde, yani bu Roma'nın çöküş yaşadığı, biraz Orta Çağ'a geçmek üzere olunan dönemde insanlarda yaygın bir kanaat olarak kaçma ve kurtulma şeyi var. Yani dünya kötü, olup biten her şey giderek belirsizleşiyor ve bizim bir şekilde bu hayattan ya da bu dünyadan ya da yaşanan gerçekliklerden kaçmamız, kurtulmamız lazım. Bu dönemi hatırlarsak şüphecilerin yoğun olarak etkili oldukları bir dönem. Aynı zamanda Gnostiklerin, Pitagorasçıların etkili olduğu bir dönem. Mistik düşünce akımlarının olabildiğince yaygınlaştığı bir dönem. Bir tür gerçeklik kaybı orada da var. Mesela Gnostikleri örnekleyebiliriz. Ne diyorlar? Dünya kötü, kötü bir güç tarafından yaratıldı. Bak buradaki bu kötü güç de aslında bilinmez, pek tarif edilemez bir şey. Ne olacak peki? Bizim bu dünyadan bir şekilde de kurtulmamız lazım ve biz aslında biliyoruz her şeyi. Bunun kurtulma yolunu da biz biliyoruz şeklinde. Buradan şeye de bağlayabiliriz. Komplo teorisyenlerinde ben bilirim düşüncesi de var. Yani sizin bilmediğiniz şeyleri, gizli bir takım bilgileri ben biliyorum. Sır bende. Sır bende, evet. Yani hepinizden farklı olarak ben fazla bir şey daha biliyorum ve bu benim kehanetimi de açıklıyor gibi aslında. Bir tür kehanet de var burada, değil mi? Yani ileride olası bir kötülüğün kaynağı olarak bir komplo teorisi gelecekten bir tür haber vermeyi de beraberinde getiriyor gibi. Yani gelecekte olacağı bir tür... İnanmayı da kolaylaştırıyor. Yani bir anlamda bir korku salma hali de var o belirsizlikten kaynaklanan. Şimdi Yılmaz'cığım, bu komple teorilerine yakın olmanın ya da bu tarz düşünmeleri geliştirmenin öncesinde bu teoriler neden çoğalıyor? Yani bunların çoğalmasındaki oranlara baktığımızda aslında burada kendi ülkemize dönük bir saptamayı da yapmak mümkün. Şimdi Oxford Üniversitesi ve Reuters Enstitüsü 2018 yılında bir araştırma yapmışlar ve burada dünyanın farklı bölgesinden 37 ülkeyi geniş kapsamlı bir araştırmayla ele almışlar. Türkiye bu 37 ülke arasındaki habercilerin en fazla haber ürettiği ülke olarak saptanmış. Haber üretilen bir ülke ve bu dış güçlerin Türkiye aleyhine oyunlar oynadığı, Türkiye üzerine büyük komplolar döndüğü gibi bir inanç çok yaygın olarak ifade edilmiş. Yaklaşık yarısı, ülkede yaşayan insanların yarısı ekonomik olarak içinde bulunan kötü koşulların bir takım güçler tarafından ülkeye açılmış bir ekonomik savaş neticesi şeklinde yorumlanıyor. Burada politik ortamın belirsizleşmiş olması, toplumsal krizlerin artmış olması aslında tabii dolayısıyla bu bir genel tarz olarak bu komplo teorilerin toplumsal kriz anlarında yeniden ortaya çıktığını da bir tür saptamaya yoruyor. Hani tarihsel olarak baktığımız zaman işte aydınlanma dönemi, sonra bu 19. yüzyıldaki devrimler, sonra 20. yüzyıldaki devrimler, dünya savaşları ve işte daha sonrasındaki soğuk savaş bitişleri, bütün bunların her biri aslında bir tür toplumsal kriz anlarına denk geliyor ve yine dünyamız bu 2020'li yıllarda yeniden toplumsal ve ekonomik krizlerden geçerken komplo teorileri yeniden bir tür ısıtılarak karşımıza geliyor. Yani biraz insanın doğasından gelen bir takım özellikler mi var? Yani evrimsel olarak bir takım kodlar bulabilir miyiz acaba insanda? Şimdi bu teorilerin yaygınlaşmasına, inanmasına ne tür özellikler eşlik ediyor olabilir? Yani bu da üzerine çalışılmış bir şeyler var burada. Mesela insan olmamızla ilgili şunu hepimiz biliriz. Şimdi duyu organlarımız hep böyle düzenli veriler algılamak peşinde. Yani aslında çok kabaca söylersek her baktığımız yerde bir biçim bulmaya çalışıyoruz. Yani gözlerimiz bir anlayabileceğimiz bir biçim, şekil bulmaya çalışıyor. Hani bu komik örneklerdir bunlar. Bakarız işte bulutlarda bir şeyler fark ederiz. İşte dağda bir şey fark ederiz. Dağdaki bulutların gölgesinde ya da dağın gölgesinden bir silüet oluştururuz. İşte bir aslan kükremesi bize başka bir şey çağrıştırır ve anlamlı bir şey çıkarsayarak burada bir veri oluştururuz. Aslında bu algısal özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu olup biten, hani gündelik hayat içerisinde olup bitenlere baktığımızda, yani içinde yaşadığımız ekonomi, sosyal hayat, insan ilişkileri, inançlarla bir araya getirdiğimiz zaman bu hayat tarzını, dolayısıyla burada da anlamlı bir bütünlük oluştururken başımıza gelen iyi veya kötü şeylerin birbiri arasında bir nedensellik bağı kurarak bir örüntü oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bunu anlamlı bir bütüne dönüştürmek istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamlı bütün oluşturma çabasına bu komple teorileri bir karşılık veriyor. Ha bu ne kadar doğru? Yani benim dağda gördüğüm silüet ne kadar o gerçekliğe ait? Ya da aslanın kükremesinden hissettiğim şey ne kadar o orada bağladığım anlamla ilişkili? Dolayısıyla komple teorilerinde de bu tür bir oran söz konusu. Evet, bazı komple teorilerinde belki bir şeyler açıklanıyor gibi görünebilir ama sonuçta bir araya getirilen farklı nitelikler olayın kendisini açıklamak konusunda çoğunlukla işe yarar bir şey olarak görünmüyor. Sonuçta burada akıl dışı noktalarla, inançlarla kesişen çok fazla şey var gibi. Bu deneysel olanla akılsal olanı karşılaştırma anlamında Fransız bilim felsefecisi Gaston Bachelard'ın güzel bir örneği var. Uygulamalı akılcılık kitabında etkileyici bir örnek. Onu alıntılamak istiyorum. Şöyle diyor: önce içinde akkor halinde telin bulunduğu elektrik ampulünün 19. yüzyıla kadar insanlık tarafından kullanılan tüm aydınlatma tekniklerinden nasıl ayrıldığını gösterelim. Bütün eski tekniklerde aydınlatmak için bir maddeyi yakmak gerekmekteydi. Edison'un ampulünde ise teknik ustalık bir maddenin yanmasını engellemekte yatmaktaydı. Eski teknik bir yanma tekniğiydi, yeni teknik ise bir yanmama tekniğiydi. Güzel. Bu noktada şunu görüyoruz, yanabilir şeyleri değerlendirmekle yanabilir ve yanamaz maddeler arasında ayrım yapmakla yetinen yanma konusundaki o ilk gözümüze çarpan empirik bilgi artık yeterli olmuyor. Tam da senin söylediğin gibi o deneysel olanın yetersiz kalması. Burada devreye başka bir şeyin girmesi gerekiyor. Bachelard şöyle devam ediyor: yanmayı engellemek için onun maddi bir gücün gelişmesi değil, bir bileşim olduğunu anlamak gerekir. Edison elektrik ampulünü, yani kapalı lamba camını, fitilsiz lambayı bir yanmama tekniği içinde yaratır. Ampul lambanın alevinin hava cereyanıyla titreyip sönmesini engellemek için yapılmamıştır. Tam tersi, içindeki incecik telin etrafındaki havayı korumak ve onun yanma olayını durdurmak için yapılmıştır diyor. Şimdi empirik olan, yani deneysel olarak ilk başta bize görünenle aslında onun arkasındaki gerçeklik arasındaki fark. Burada bilimsel bilgi devreye giriyor herhalde, ya da bilimin farkı diyeceğimiz şey devreye giriyor. Bilim bir anlamda burada ilk bakışta görünmeyeni keşfeder ve oradaki apaçıklığın aslında çok da geçerli olmadığını söylüyor. Komplo teoricilerine dönersek, onlar aslında o ilk bakışta görünenle yetiniyor. Yani onlar da arka planda bir bilgi, gizli bilgi, hatta kendilerinin sahip olduğu bir gizli bilgi olduğunu söylemelerine rağmen bu gizli bilginin şeyi yok, verileri yok, kanıtları yok, belgeleri yok, ispatı yok daha doğrusu. Böyle bir gerçeklik var. Burada belki de demin söz ettiğimiz o ön plana geçme, ben biliyorum ama bu bilgi birazcık gizli bir bilgi olduğunu söyleme iddiası ön plana çıkıyor gibi görünüyor. Yani komplo teorisyenlerinde tabii kanıtlama şeyi de yok, çabası da yok çünkü kanıtlanamayacak olan şeyler, yani olgusal olarak hemen bir kanıta dayanmayan teorileri sürüyorlar. Hatta bunun kanıtlarının olmayışını da kendi teorilerinin ne kadar güçlü olduğunu da ispat ederek bir veri sağlıyorlar kendilerince. O kadar güçlü ki bu komploların arkasındaki kişiler ortada herhangi bir kanıt bırakmayarak diye savunuyorlar kendilerini. Dolayısıyla aslında yani bu evrimsel olarak niteliklerimizden yola çıktığımızda bilimsel çabayla, bilimsel verilerle oluşturulmuş olan bilgiye duyduğumuz ihtiyaç gündemden düşünce bu tip söylemler daha kendine bir zemin bulmayı kolaylaştırıyor gibi. Yani bu post-truth meselesinde de aslında bilimin gündemden düştüğü noktada bu post-truth söylemlerin güçlenmesi bir anlamda anlaşılır hale geliyor. Ama her insan da şey yapmıyor değil mi? Yani bu görüşlere ilgi göstermiyor aslında. Yani sanki böyle bazı insanların, yani bunu siyasal ya da başka amaçları için kullananları kastetmiyorum ama sıradan insanın inancının kaynağında onun demin işte yapısal özelliklerine, belki de insan olmak bakımından doğasından gelen özelliklere değindik ama herkesin aynı ölçüde kabul etmemesinden yola çıkarak belki yani bireysel özellikleri üzerinde de durmak lazım. Yani ne gibi özellikleri var bu insanların, daha çok inananların, ne dersin? Aslında haklısın. Yani bu tür düşünce tarzlarına yatkın olmak söz konusu. Yani herkes de aynı gücü göstermiyor bu tür düşünceler. Yani ben kendi adıma söyleyebilirim. Gerçekten beni hiç bu düşüncelerin etkilediğini sanmıyorum. Yani bunlara hiç değerli bir bakış açısı olarak yaklaşmıyorum. Ama bazı insanlar için bunlar neredeyse vazgeçilmez ve her şeyin arkasında bir bit yeniği arama duygusu, bir hinlik bulma çabasıyla belki de gerçekten bu komplo teorilerine insanlar bir anlamda cezboluyorlar. Şimdi tabii bunların hepsinin içerisindeki araştırmalarla verileri var bunların. Bunlar adına şunlar söylenebilir. Mesela her şeyin arkasında bir anlam arama çabası, bir amaca varma çabası belki söz konusu. Yani evrende olup biten her şeyin bir amacının olduğu düşüncesi. Dolayısıyla her şey işte birbirine bağlı, her şey belli bir düzene hizmet ediyor gibi bir bakış açısıyla her toplumsal olayın mutlaka ve mutlaka birilerinin işine geldiği, birilerinin kurgulamış olduğu biçimde bunların gerçekleştiği düşüncesi kolaylıkla paylaşılabiliyor. Ne kadar yani, da eski bir düşünce değil mi? O ta Aristoteles'e kadar, oraya kadar gidebiliriz yani bunun teorisi. Evrenin bir amacının olduğu düşüncesi. Evet. Evet, yani her varlığın bir amacı var ve olup biten her şey de bu amaca hizmet ediyor. Dolayısıyla böyle bir kaydırma yapılabilir toplumsal olayların arasındaki bağlantıları kurarken. Aslında olayların rastlantısal gelişip gerçekleşip gerçekleşmediği de bir tartışma konusu. Yani bu komplocu zihne sahip olan insanlar aslında rastgele gerçekleşen uyaranlar, birbiriyle ilgisi olmayan uyaranlar arasında yine bir hinlik, yine bir bit yeni arama mantığıyla o rastlantısallığın dışında yine bağlantılar kurmaya çalışıyorlar. Bu düşünce yapısının birey üzerindeki etkisine biraz değinip oradan belki de toplumsal ya da siyasal sonuçlarına geçebiliriz. Yani birey olarak bu görüşlere bel bağlayan, inanan ya da bu görüşleri benimseyen insanların sanki önünde duran gerçekliğin bir pasifizm olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey, eğer dünyayı iki tane aile yönetiyorsa, işte dış güçler her şeyi belirliyorsa, bir takım karanlık güçler olup biten her şeyi karar verip bize dayatıyorsa, aslında birey olarak bize ne kalıyor geriye? Çekilip bir kenarda bunları seyretmek kalıyor. Bu anlamda bireysel olarak ciddi bir hayat karşısında pasif duruşa ittiğini gözlemliyorum. Belki bu siyasal olarak da bir takım işe yarar sonuçlar doğuruyordur siyasetçiler açısından. Senin söylediklerini hemen ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum Yılmaz'cığım. Yani dolayısıyla hemen bir içe kapanma, hemen bir kendi içimize kapanıp bütün bizden olmayanlara karşı bir refleksle onları düşman görme ve bütün düşmanlarımızın da bizim aleyhimizde birer komplocu olduğuna doğru savrulma aklıma geliyor aslında. Ve dolayısıyla kendi ülkemizde sıklıkla yaşadığımız, hani zaman zaman diyecektim ama bu zaman zaman daha da sıklaşmaya başladı. Sıklıkla yaşadığımız bir olguya dönüştü. Yani içe kapanma refleksi sloganlaştırabiliriz de Türk'ün Türk'ten başka düstur dostu yoktur savı ve içimizde oluşabilecek bütün tehditlere karşı bir teyakkuz durumunda her tür komplo her an kullanılabilir gibi bir tetikte olma hali ortaya çıkıyor. Milliyetçi duygularla da beslenen bir şey. İşte biz eşi bulunmaz bir milletiz ve eşi bulunmaz bir ülkede yaşıyoruz ve etrafımız düşmanlarla kuşatılmıştır. Düşünsene bunu ta ilk çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. Türkiye bir cennettir ve cennettir belki öyledir ama bu cennet bütün düşmanlar tarafından kuşatılmıştır. O yüzden sürekli senin dediğin gibi bir teyakkuz halinde olmalıyız. Bunun sonucu doğal olarak içe kapanma. İçe kapanma aynen. Yani sınırların içerisinde olabildiğince kendimizi koruma çabası, kabuğumuza çekilme çabası. Hatta hani şu da çok gündemde olan söylemlerden biriydi. İşte bu Lozan'ın 100. yılı sona eriyor. Artık anlaşmanın maddeleri geçerli getirecek ve biz ekonomik olarak engellendiğimiz bağlamlardan kurtulacağız ve Türkiye artık çok daha ekonomik anlamda zenginleşmiş, sosyal anlamda refaha kavuşmuş bir ülke olacak gibi. Aslında olmayan bir şey fakat halkta karşılığını kolaylıkla buluyor. Şey de var yani sadece bu biraz daha az eğitimli danların söyleminin ötesine geçip bazı ideolojik söylemlerle de besleniyor. Mesela sol görüşlerde yaygın birazcık böyle komplo teorileriyle örtüşen belli noktalarda çakışan bir söylem. O da mesela anti-emperyalizm söylemi. Yani bir takım doğrulardan hareket ederek tamamen her şeyi oraya bağlama eğilimi işte olup biten memleketimizde olup biten bütün kötülükleri yapan Amerika'dır ya da Gibi. emperyalizmdir biraz daha Gibi. sol söylemle söylersek her şeyin başı emperyalizm. Aslında demin birey için söylediğimiz şeyi bu siyasi olarak da insanları bir pasifizme yönlendirmek gibi bir sonuç doğuruyor. Yani bu kadar büyük bir güç eğer Türkiye'de olup biten bütün siyasi kararları belirliyorsa o zaman zaten çok da yapabilecek bir şey yok Hayali bize. gibi Gibi. görünüyor. Evet, yani işte bütün tercihlerimizin arkasında bunların zaten belirlenmiş olduğu, işte yapılacak olan siyasi seçimler var ama bunlar da her biri boşuna birer çabadır, hiçbir şekilde sonuç değişmeyecektir gibi bir ümitsizliğe kapılma duygusunu da beraberinde getiriyor. Yavaş yavaş o aslında her bireyin girmek için çok önemli bir güç sahibi olduğu politik alanı terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani oradan elinizi eteğinizi çekerek ümitsiz bir şekilde, talihsiz bir şekilde oradan uzaklaşmak zorundasınız. Hiçbir şeyi değiştirme şansınız yok. Zaten her şey önceden belirlenmiş bir şekilde belli güçler tarafından yönetiliyor noktasına geliyor mesela ilginç bir şekilde. Yani bu komplo teorilerin belki de en büyük açmazlarından bir tanesi gündelik hayat ve gündelik politik anlamda bunu getiriyor gibi görünüyor. Belki şunu teslim etmeliyiz komplo teorisyenlerine. Bir takım doğrulardan da hareket ediyorlar. Yani tamamen özellikle de siyasi söylem söz konusu olduğu zaman yani haklarını teslim etmek lazım. Amerika ya da emperyalizm belirleyici güç. Evet yani Türkiye'yi etkilemiyor mu? Ya da bizim gibi birçok ülkeyi etkilemiyor mu? Etkiliyor tabii. Ama buradan yola çıkarak varılan şey her şeyi ona bağlıyor olmak bunun altını çizmek lazım. Hem bizi kişisel olarak onun ötesinde toplumsal olarak bir siyasi durağanlığa sevk etmiş oluyor. Öte yandan hani kendi yapabileceğimiz şeyleri de yapamaz hale geliyoruz. Yani bu kadar mı biz belirleyici olmaktan yoksunuz gibi bir sonuç çıkıyor. Doğrusu üzücü bir sonuç bu. Yani birazcık kendimizi, kendi siyasi irademizi ya da toplumsal olarak yapabileceğimiz şeyleri yok sayma gibi bir durum yaşatıyor. O yüzden üzücü diyorum. Evet, yani sonuçta içinde yaşadığımız toplumu ya da dünya toplumlarını analiz ederken kullanabilecek bilimsel yöntemler var. Yani bu bilimsel yöntemlerle toplumların nedensellik bağları araştırılabilir. Neden insanların o şekilde davrandıkları ortaya çıkartılabilir ama işte bu komplo teorileriyle aslında o alan böylelikle terk edilmiş oluyor ve insanlar hani bu araştırmaların herhangi bir yere varamayacağı ya da o araştırmaların güvenliğine de herhangi bir bağlamda inanmıyorlar. Onlar da çok inanılır ya da güvenilir bir sonuç gibi görünmüyor insanlara. Bunu tercih etmeyi daha çok seçiyorlar. Bu daha tercih edilebilir bir şey komplo teorileri. Hemen yani alternatif başka çözümleri hiçbir koşulda insanlar düşünmüyorlar. Genellikle böyle bir şey var. Çoğunlukla insan zihni bağlamında. Evet programımızın sonuna geliyoruz. Bu noktada nasıl bitirelim, nasıl bağlayalım, ne dersin? Peki Yılmaz'cığım, bu son dakikamızda Şerif Mardin'den bir alıntı yapmak isterim. Şunu diyor hoca, komple teorileri Türklerin tarih felsefesidir. Evet, bu da ilginç bir saptama gerçekten. Ve bu komple teorilerinin günümüzde ülkede çok yaygınlaşmış olduğunu farkındayız hepimiz. Ve politik ortamda gittikçe paranoyaklaşıyor. Yani kitlenin politikacılara karşı güven duygusu, politikacıların da hangi kitleye ait olduklarına dair zeminlerini kaybediyor olmaları aslında yeni komplo teorilerinin her zaman bu bağlamdan yeşereceğini bize çağrıştırıyor sanki. Evet, komplo teorileri yerine bilime ve akla yönelelim diyerek programı kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.